สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณจันเจ้าได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2เป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณจันเจ้า สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณจันเจ้าเดี๋ยวถามก่อนว่าเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยค่ะนี่คุยครั้งแรกค่ะ อันนี้ครั้งแรกนะ ใช่ค่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าชื่อเพราะมากจันเจ้า อันนี้เป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าเป็นนิคเนม จริงๆอ่ะหนูชื่อจ้างแล้วพอดีว่าเพื่อนอ่ะเหมือนเรียกเหมือนแบบว่าเขาชอบเรียกติดปากว่าจันเจ้าอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าโอเคอันชื่อจันเจ้าแล้วก็ได้เพื่อจะแบบว่าทุกคนจะได้ไม่งงอะไรเงี้ยค่ะ ชื่อดีชื่อเจ้ามันจะดูแบบสั้นๆไปแต่พอบอกเป็นจันเจ้าชื่อเพราะดี ค่ะ นะฮะแล้วก็อัปเดตสกอร์ครับแมนยูตอนนี้นำไบรตันไปแล้ว2ประตูต่อ0นะฮะแม้ต้องบอกว่าตั้งแต่โซชามาคุมทีมนี่ไปไกลแล้วฮะแมนยูน่าเสียดายก่อนหน้านี้ไม่มาคุมทีมอ่ะผ่านเรื่องของฟุตบอลไปคุณจ้ามาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นน้องที่ทำงานเดียวกันเขาเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะ เรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ เรื่องประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วอะค่ะที ่รุ่นน้องไปเจอค ่ ะ ไม่นานนะ ใช่ค่ะไม่นานค่ะ นะครับชื่อของ มาเหมือน ยังไงนะยังไงนะ ก็คือเหมือนตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นมาเหมือนน้องเขาก็เหมือนกลัวมากเวลาเข้าแบบว่ากะดึกเนี้ยค่ะใช่ค่ะ เวลาเข้ากะดึกทุกวันนี้ก็คือจะออกอาการกลัวๆแล้วหลอนไปเลย ใช่ค่ะ จากเหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนว่าชื่อของสถานที่เป็นโรงแรมกึ่งบ้านพักเนี่ยเราจะไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุชื่อเลยนะ ค่ะ เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงจันเจ้าเชิญเลยครับ ก็หนูก็อันนี้ก็คือเหมือนขอให้เป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าหนูฟังมาจากรุ่นน้องเล่ามาให้ฟังอะค่ะก็ปัจจุบันหนูทำงานอยู่โรงแรมอยู่ที่นึงก็คือสามารถบอกจังหวัดได้ไหมคะ บอกได้ครับ ค่ะก็คือทำงานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็อย่างโรงแรมหนูที่ทำอยู่ก็จะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงแห่งหนึ่งก็ซึ่งวัดหลวงเนี้ยค่ะจะเวลามีงานศพก็คือจะมีแบบคนที่มีชื่อเสียงแบบว่าเขาจะไปแบบว่าจัดงานศพบ่อยๆเงี้ยค่ะใช่ ค ่ะก็อย่างแบบว่าตำแหน่งงานที่หนูทำก็เป็นตำแหน่งฟอนต์ก็คือจะอย่างตำแหน่งฟอนต์ก็คือจะทำงานกะเช้ากะบ่ายกะดึกอะไรนี้ปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อย่างรุ่นน้องที่หนูก็คือเหมือนตำแหน่งเดียวกันนะคะก็ทำกะเช้ากะบ่ายกะดึกเหมือนกันก็คือจะเข้าเรื่องแล้วกันนะคะก็ช่วงที่2-3เดือนที่ผ่านมาน้องเขาเข้ากะดึกแล้วก็ประมาณช่วง14:00น้องเขาแบบว่าก็ทำงานปกติอะไรของน้องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีอยู่ดีมีลูกค้าที่จองบุ๊กกิ้งมากระทันหันก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ได้จองห้องไม่ได้อะไรเหมือนไม่ได้แบบทางเซลเขาไม่ได้แบบว่าเรียกว่าจองในระบบเนี่ยไว้ให้อะไรเงี้ยค ่ ะก็คือเหมือนน้องเขาก็ต้องแบบจัดการด้วยตัวเองก็คือเหมือนหาห้องให้ลูกค้าอะไรอย่างนี ้ค่ะ แล้วก็พอน้องก็ไปเช็คดูว่าลูกค้าท่านนี้เขาอยากได้ชั้นสูงที่สุดแล้วก ็ เป็นเตียงแยกด้วยก็คืออย่างของโรงแรมหนูมันจะเป็น2แบบก็คือเป็นเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็เป็นเตียงแยก2เตียงอย ่ างเงี้ยค่ะแล้วพอดีลูกค้าท่านเนี้ยเขาอยากได้เป็นเตียงแยกแล้วก็น้องก็เช็คดูแล้วว่าน่าจะให้เป็นห้อง803ละกันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นห้องที่ว่างห้องเดียวแล้วก็เป็นชั้นที่สูงห้องเดียว คร ับ แล้วก็แต่น้องก็ยังไม่แน่ใจว่าห้องนี้มันเป็นเตียงแยกหรือว่าเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงใช่ค่ะน้องเขาก็อัพคีย์การ์ดแล้วก็ทำการไปเช็คขึ้นไปเช็คคนเดียวด้วยตอน14:00 ค่ะ ค่ะแล้วก็น้องก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็พอของโรงแรมหนูก็คือพอโผล่จากลิฟต์ไปมันจะเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ครับ ก็คือฝั่งซ้ายมันจะเป็นเลข1ถึงเลข7แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเลข8ถึง11 คร ับ ใช่ค่ะน้องก็เขาก็เดี๋ยวซ้ายมันก็จะผ่านเลข1เลข2เลข3เลข4อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามลำดับเนี่ยค่ะน้องก็แบบสไตล์วัยรุ่นเขาก็ร้องเพลงทั่วไปวิ่งแบบว่าเหมือนประมาณว่าไม่ได้วิ่งอ่ะแบบว่าเป็นเช็คเดินไปเรื่อยๆพรำๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงประมาณเกือบจะถึงห้อง803แล้ว อยู่ดีๆอ่ะเหมือนน้องเขาอ่ะรู้สึกเหมือนจับขนลุกเหมือนแบบว่าเหมือนมีใครเดินทะลุตัวน้องจับผ่านตัวน้องไปเลยแล้วก็อยู่ดีก็มีลมผ่านเข้ามาค่ะซึ่งทั้งที่โรงแรมมันไม่ทำมีลมเข้ามาได้อะค่ะ ใช ่ก็น้องเขาก็แบบเริ่มรู้สึกกลัวละน้องก็รีบไปที่ห้องไปสุนท ร แล้วก็รีบเปิดแบบว่าใช้คีย์การ์ดเปิดแล้วก็เหมือนไม่ได้เปิดไฟด้วยนะคะน้องใช้ไฟฉายเพ ื ่อให้ทำการแบบให้มันเร็วที่สุดเช็คห้องเสร็จปุ๊บน้องก็รีบลงไปเลยค่ะใช่ค่ะก็พอตั้งแต่นั้นมาน้องก็มาเล่าให้พนักงานหน้าฟอนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแต่ว่าเหมือนน้องเขาไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาจนพี่คนหนึ่งเขาก็อยู่มานานแล้วแหละเขาก็มาเล่าให้ฟังต่อว่าห้อง803อ่ะมันมีจริง มี ผีใช่ค่ะก็คือมันก็จะเป็นจุดหนึ่งว่ามันจะมีลูกค้าอย่างของหนูว่ามันเป็นโรงแรมกึ่งบ้านพักก็คือจะเป็นลูกค้ารายวันแล้วก็มีรายเดือนแล้วก็รายปีใช่ไหมคะก ็ คือก็ห้องแปดสิบสามเมื่อก่อนน่ะจะมีคนญี่ปุ่นคนนึงเขาพักเป็นรายปีนี่แหละเขาแต่เขาอะเช็คเอาไปแล้วล่ะค่ะก็เหมือนเป็นห้องว่างอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะเป็นคนที่เมาคนนึงเป็นคนที่เมาแบบเวลาไปทำงานกลับมาทำงานช่วงเย็นเขาก็จะช่วงเย็นก็จะออกไปกินเหล้าแล้วก็กลับมาก็จะพาผู้หญิงแบบพาผู้หญิงกลับมาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงวันนึงเขากลับมาคนเดียวแล้วก็เมากลับมาแล้วก็จะมีพนักงานเรียกว่า guest assistant ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆตำแหน่งเบลบอยอะค่ะเหมือนเปิดปิดประตูช่วยเหลือลูกค้าอะไรทั่วไปเงี้ยค่ะก็เหมือนลูกค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาคุยภาษาไทยได้นะคะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยพาขึ้นห้องหน่อยแบบเหมือนพนักงาน TA ก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าพอดีอะผมกลัวผู้หญิงที่อยู่ในห้องใช่ค่ ะ ก็มันก็เป็นจุดงงว่าจะมีผู้หญิงที่ไหนจะมาอยู่ในห้องลูกค้าได้ยังไงเน ี่ ยพอช่วงในระหว่างขึ้นลิฟต์เหมือนทาง TA เขาก็อยากรู้ว่าทำไมลูกค้าเขาบอกว่ากลัวผู้หญิงเขาก็ถามไปลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเขาอะในห้องเขาอะแบบเขาจะมีผู้หญิงคนนึงผมยาวๆแล้วก็เหมือนเป็นชุดเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนพาดไหลแบบนี่ตามที่เขาอธิบายนะคะแล้วว่าเป็นชุดพาดไหลแล้วก็จะโชว์ไหลด้วยแล้วก็เป็นกระโปรงเป็นสีเขียว นึกภาพ แล้วก็ผมยาวๆสวย ออกเป็นแนวชุดไทยใส่สบาย ใช่ค่ะ ซ ึ่งคนญี่ปุ่นเขาไม่น่ารู้จักอะค่ะแต่ก็คือเหมือนในคือคุณจีเอคนนี้เขาก็คิดแล้วว่าต ้ องเป็นเหมือนเป็นผีไทยแน่นอน ใ ช่ค่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าบางทีอะผู้หญิงคนนี้เขาก็จะมาหายๆอยู่ในห้องแบบบางคืนอะมันนั่งทับอกบ้างบางคืนก็มานั่งข้างๆบ้างอะไรเงี้ยค่ ะ ใช่ค่ะแล้วพอ GA คนนี้ไปส่งที่ห้องเสร็จเขาก็มีการบอกให้ GA ว่าให้อยู่เฝ้าได้ไห ม ใช่ค่ะเหมือนให้อยู่เฝ้าก็แต่คือ GA คนนี้เขาไม่เฝ้านะคะก็คือเหมือนเขาก็เป็นคนที่กลัวผีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบมันก็เหมือนเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาอะไรเงี้ยค่ะห้องนี้ใช่ค่ะค่ะประมาณน ี้ ค่ะ ก็คือแล้วสรุปแล้วห้องนั้นน่ะที่บอกว่ามีผีเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมายังไงละจันเจ้า หนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะข้างๆโรงแรมหนูมันจะเป็นวัดหลวงแล้วก็เหมือนจัดงานศพด้วยหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะแบบมีวิญญาณมาแถวๆพื้นที่ด้วยตอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ก็แสดงว่ามันเป็นประวัติที่มันไม่แน่นอนอย่างนี้สิ ใช่ใช่ค่ะ นะฮะ เพราะว่าคนญี่ปุ่นท่านนี้เขาก็แบบไม่น่าจะรู้จักผีไทยด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาแบบเล่ารายละเอียดเหมือนแบบมันผีไทยเป๊ะเลยอะค่ะ นอกจากน้องคนนี้ที่เขาเจอแล้วพนักงานคนอื่นอะเคยเจอมั้ย อย่างพนักงานคนนึงเขาก็เคยนะคะเหมือนแบบเป็นเจอผีอําเลยค่ะ ครับ เพราะอย่างโรงแรมหนูช่วงที่มันกำลังก่อสร้างใหม่เงี้ยค่ะก็คือด้านหลังฟอนต์มันจะเป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ก็คือ GA ท่านนี้เขาก็แบบทำงานกะดึก ด้วยแล้วก็เหมือนช่วงนึงเขาก็ไปพักผ่อนเหมือนไปนั่งนี่แป๊บนึงอยู่หลังออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีบางตีสี่อะไรเงี้ยก็คือมีแม่ครัวมาเอากุญแจเดินผ่านออฟฟิศไปมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบอยู่ดีๆมีคืนนึงเขาแบบอยู่ดีๆแบบมีเหมือนมีผู้หญิงมาเหมือนมาอยู่ข้างๆเขาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแม่ครัวเพราะว่าเหมือนใส่ชุดขาวเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีเหมือนเขาแบบเหมือนเขาจะพยายามลืมตาเหมือนเขาลืมตาไม่ได้อยู่ดีตัวแข็งหมดเลยค่ ะ ใช่ค่ะแล้วแบบเหมือนเขาแบบติดอยู่อย่างเงี้ยติดอยู่สภาพแบบนั้นสักพักนึงอะค่ะอยู่ดีเขาก็หลุดออกมาเองอะค่ะ ครับ เหมือนตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยเหมือนไม่กล้าเข้าไปนอนในออฟฟิศเลยค่ะ นะก็คือสรุปว่าโรงแรมที่ว่านี้เนี่ยอยู่ติดกับวัด ใช่ค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่านะ ใช่ค ่ ะ อ่ะได้ฮะคุณจันเจ้านั่นคือเรื่องของห้องส่งสัมผัสนะครับที่รุ่นน้องที่ทำงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาที่แท้จริงเพียงแต่ว่าอนุมานว่าน่าจะเป็นเพราะสถานที่อยู่ติดกับวัด ใช่ค่ะ นะโอเคได้ครับนั่นคือเรื่องของจันเจ้านะ ค่ะบางทีท่านหนูเล่าอะไรไม่ดีไปก็ขอโทษด้วยนะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตื่นเต้นนิดนึง ถือว่าเป็นครั้งแรก ค่ะ นะโอเคได้จันเจ้ายังไงขอบคุณมากมาก ขอบคุณมากครับพี่แจ๊ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ